łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Już jutro w Lidlu. Szynka w kawałku rzeźnik 9,79 za kilogram. Oraz kawa Milona Bellarom aż 30% taniej. 5,55 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym mogą się opóźnić. Wciąż nie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która ma się zająć ponad 1000 poprawek. PO chce, żeby Sejm zajął się jutro wnioskiem o przeprowadzenie referendum edukacyjnego. W Syrii w nalotach międzynarodowej koalicji zginęło co najmniej 30 cywilów. Wśród nich są kobiety i dzieci. Właśnie teraz Komisja Sprawiedliwości miała rozpoczynać pracę nad projektem ustawy posłów PiS-u o Sądzie Najwyższym, ale wszystko wskazuje na to, że będzie opóźnienie, co najmniej dwugodzinne. Wczoraj odbyły się pierwsze i drugie czytanie projektu, którym towarzyszyła nocna, burzliwa debata. Opozycja zgłosiła ponad 1000 poprawek. Poprawki zgłosił także prezydent Andrzej Duda. Mają one zwiększyć jego kompetencje przy wybieraniu sędziów Sądu Najwyższego. W Sejmie cały czas jest Mariusz Pieśniewski, z którym mamy połączenie. Mariusz, czy te poprawki mają szansę na uwzględnienie? No i jakie nastroje panują przed posiedzeniem komisji? No właśnie, komisja będzie musiała zająć się blisko 1300 poprawkami. Posłowie PiS mogliby teoretycznie przegłosować przejście do trzeciego czytania bez poprawek, no ale tak jak wspomniałaś, tego nie zrobią, bo jak przypomnę, sami mają ważne zmiany do zaproponowania, w tym prezydencką propozycję. Chodzi o to, aby zmienić ustawę tak, żeby Sejm wybierał członków KRS pośród sędziów większością 3/5 głosów. To proponował prezydent Andrzej Duda. Poza tym posłowie chcą, aby nie minister sprawiedliwości, a właśnie prezydent określał w drodze rozporządzenia regulamin Sądu Najwyższego. Jest też poprawka, która wydłuża vacatio legis ustawy do 30 dni. 1000 poprawek zgłosili posłowie Nowoczesnej i chcą uzasadniać każdą z nich. Jednak trudno sądzić, żeby większość posłów PiS chciała do tego dopuścić. Najprawdopodobniej poprawki te będą ujęte w bloki i te dopiero będą szybciej omawiane i głosowane. Czy opozycja pozwoli się szybko i sprawnie przegłosować, czy jednak będzie skutecznie przedłużała obrady, to się okaże podczas obrad komisji. Mariusz Pieśniewski z Sejmu, dziękujemy za relację. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zajmowała się wnioskiem obywatelskim o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Nie było debaty, przygotowano tylko projekt uchwały na podstawie wniosku. PO chce, żeby referendum zostało przeprowadzone 17 września. Żeby tak się stało, Sejm musiałby przegłosować uchwałę komisji jeszcze podczas tego posiedzenia. Posłanka Platformy Krystyna Szumilas mówi, że opozycja będzie chciała wprowadzenia głosowania w sprawie referendum edukacyjnego do jutrzejszego porządku obrad Sejmu. Jako klub Platformy, ale też wszystkie kluby opozycyjne, bo myślę, że i klub Nowoczesnej i PSL-u do tego się przyłączy, będziemy żądać tego, aby to głosowanie jutro się odbyło, bo to jest jedyny moment, kiedy realnie będzie można jeszcze we wrześniu to referendum przeprowadzić. Wiceminister edukacji Marzena Machałek odpowiada, że reforma edukacji weszła już w życie. Pierwszy etap reformy jest za nami. Szkoła już od 1 września funkcjonuje w nowej strukturze, z nowymi podstawami i w nowej rzeczywistości. I życzę, żeby ona była udana. Pomysłodawcą referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Część rodziców, nauczycieli i organizacji społecznych pod wnioskiem w tej sprawie zebrano ponad 900 tysięcy podpisów. Pytanie referendalne miałoby brzmieć, czy jest pan, pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Co najmniej 30 syryjskich cywilów zginęło w nalotach prowadzonych przez koalicję antyterrorystyczną i lotnictwo rosyjskie. Poinformowało o tym niezależne syryjskie obserwatorium praw człowieka. Samoloty międzynarodowej koalicji zbombardowały dwie wsie. Wśród ofiar są kobiety i dzieci. W ciągu 6 lat wojny domowej w Syrii zginęło ponad 330 tysięcy osób, a 5,5 miliona musiało uciekać ze swoich domów. Zagrożenia hybrydowe, czyli między innymi ataki cybernetyczne czy różnego rodzaju propaganda. O walce z nimi Komisja Europejska mówiła już 1,5 roku temu. Proponowała, żeby państwa unijne wypracowały wspólne sposoby obrony przed takimi zagrożeniami. Dzisiaj podsumowuje to, co udało się zrobić i wymienia lepszą wymianę informacji oraz współpracę z NATO. Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący komisji, podkreślał na konferencji prasowej, że najważniejsza jest współpraca między różnymi instytucjami. Mamy unijną komórkę, która zbiera i analizuje jawne i poufne informacje, po czym je przysyła do państw członkowskich. Największym osiągnięciem w ostatnim roku było rozpoczęcie wymiany informacji między państwami Unią i NATO. Tego nie było wcześniej. Komisarz dodawał, że w Finlandii powstaje równocześnie centrum do walki z zagrożeniami hybrydowymi, takimi jak ataki cybernetyczne, propaganda czy dezinformacja. Bruksela zwraca uwagę, że ataki hybrydowe mogą nastąpić również na infrastrukturę transportową i energetyczną. Dlatego komisja sprawdza m.in., czy wśród państw członkowskich przesył prądu jest zabezpieczony. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 19. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w południowej połowie kraju okresami duże, miejscami opady deszczu. Na zachodzie nad ranem możliwe burze. Temperatura tej nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 20 miejscami w Małopolsce i na Śląsku 20 stopni nad ranem. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, czytaj, będzie pogodnie, a na pozostałym obszarze i w Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże, z zachodu na wschód postępujące przelotne opady deszczu i burze. I temperatura jutro wysoka od 26 stopni na wybrzeżu do 33 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jedno z najmłodszych państw Europy, ale zabytki, które można tam zobaczyć, pamiętają czasy Rzymian, Wenecjan i Habsburgów. Majestatyczne piękno Zatoki Kotorskiej zapiera decha, wspaniała śródziemnomorska kuchnia obfituje w owoce morza, oliwy i wina. Nic dziwnego, że jest to kraj coraz chętniej odwiedzany przez Polaków. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszam na relacje z Czarnogóry. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Łukasz Walewski. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung za 2699 zł. Otrzymasz sprzęt audio taniej o 250 zł. Mediamarkt.pl. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Słońce i jodowane powietrze, piękne okoliczności przyrody, szum fal i lokalne ptactwo. Hotel Sopot. Korzystaj z zabiegów spa i poznaj regionalną kuchnię. Idź na prywatną plażę, opalaj się. Wypocznij w hotelu Sopot. www.hotelsopot.eu. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane telewizory i smartfony. Aż 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 21 lipca do niedzieli 23 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Krzysiu, nie skacz! Maciuś teraz płynie! Marysiu! Oddaj Kasi materac. Co zapewnia spokój na wakacjach? Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 49 zł, a oryginalne klocki hamulcowe wymień już od 299 zł. Szczegóły promocji u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 4 minuty rozwiązanie konkursu z nagrodami, z karnetami na OFF Festiwal w Katowicach, a telefon w zupełnie innej sprawie. Ja chciałem zapytać o taką rzecz, bo mi się wydaje, że na Trójce, nie wiem, może jakąś godzinę temu wysłuchałem takiej informacji, że ma być jakiś program o bretarianizmie, tylko nie wiem kiedy. Tak, to reportaż Znośna lekkość bytu i ten reportaż już za kilka minut. Słyszałam, czytałam o bretarianizmie. Pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałam, to sobie pomyślałam, że to chyba niemożliwe, że to jakieś bajki. Jakkolwiek sam fenomen mnie od razu zainteresował, ale trudno mi było to sobie wyobrazić. Człowiek bez wody może wytrzymać tylko kilka dni, bez jedzenia no do kilku tygodni. Takie żywienie nie jest dla nas dobre i może powodować konsekwencje zdrowotne. O bretarianizmie będzie traktował reportaż Znośna lekkość bytu, to za kilka minut i uwaga, żeby tego reportażu słuchać w całości, bo tam będą także uwagi lekarzy, którzy opisują to zjawisko. A to ważne. To już za chwilę, a teraz sięgamy po płytę tygodnia. Haim, Something to Tell You. Dziś piosenka Nothing's Wrong. Counting the hours with nothing to say. Gone through the motion. You're slipping away. We were so gallant, so unafraid. Sleeping back to back, you're turning away. How could you tell me nothing's wrong? Tell me nothing's wrong. Tell me. It was good, but now it's gone. Tell me nothing's wrong. What? 14 minut po godzinie 18 to płyta tygodnia 71-335 SMS-em, dwa egzemplarze dla Państwa. Tymczasem Darek wybrał SMS-y, które zostaną nagrodzone podwójnymi karnetami, dwuosobowymi karnetami na OFF Festiwal do Katowic. I tak, pierwszy karnet dla autora tego to listu. Wyobrażam sobie, że piękny w przekazie byłby duet Zbigniew Wodecki i Leonard Cohen. Jeden wychodząc z nostalgii, drugi z radością prowadzi nas do nadziei. Kolejny list. Zbigniew Wodecki z Julią Pietruchą. Z nimi chcę oglądać świat. To ładne. Pan Zbigniew Wodecki najlepiej sprawiłby się w duecie z Frankiem Sinatrą. To byłby duet idealny. Napisał słuchacz, bądź słuchaczka. I jeszcze czwarty list. Już wystąpił oczywiście z Mitch & Mitch, a ja niestety spóźniłem się na ten koncert. Marzyłaby mi się po prostu powtórka tego koncertu, może z nowymi kompozycjami. I tak poruszamy się już tylko w sferze marzeń, ale to zastrzyk optymizmu, napisał ktoś. No i teraz Darek jeszcze ustali personalnie autorów tych maili, tych listów, tych SMS-ów i do Państwa trafią podwójne zaproszenia na OFF Festiwal do Katowic. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Reportaż w Trójce. Czy człowiek może żyć nie jedząc przez dłuższy czas? Z pozoru rzecz niewykonalna. Pan Mariusz po raz pierwszy usłyszał o bretarianizmie, czytając artykuły prasowe. Postanowił tego spróbować. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej pod tytułem Znośna lekkość bytu. Pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałam, to sobie pomyślałam, że to chyba niemożliwe, że to jakieś bajki. Jakkolwiek sam fenomen mnie od razu zainteresował, ale trudno mi było to sobie wyobrazić. Skoro Jezus mógł, to dlaczego nie my? Poszłam z ciekawości na wykład Mariusza i tak słyszałam, czytałam o bretarianizmie. Nie znałam takiej osoby do tej pory i tak trudno mi to było sobie wyobrazić. I w momencie, jak Mariusz zaczął mówić, opowiadać o tym, było to na tyle przekonywujące, że stało się dla mnie jasne, że jest to po pierwsze możliwe, po drugie ma to sens i po trzecie, że tak naprawdę, jeżeli chcę być uczciwa ze sobą, to powinnam przynajmniej spróbować. Mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić takie zajęcia z niejedzenia też po raz pierwszy w życiu. 3/4 tej grupy, którzy już się znakomicie z tym zjawiskiem otrzaskali, tylko kwestia pewnego impulsu, żeby zechcieli to zrobić, bo bretarianizm tak naprawdę jest to zjawisko, styl życia bez konieczności przyjmowania zarówno pokarmów stałych, jak i płynów. A to się bierze od słowa breath, oddech. To są ci ludzie, którzy jakby żyją siłą oddechu, bo jeżeli możemy nie jeść 40 parę dni, będziemy żyli jeszcze. Możemy nie pić ileś dni, też będziemy żyli, ale przestańmy oddychać na kilka minut, to raczej nie pociągniemy za długo. I prawdopodobnie przez oddech się jakby wchłania tę siłę życia. Nie polega na żadnych czarach, marach, cudach i dziwach. Jest to taki jakby, powiedzmy, 7-dniowy taki jakiś proces motywacyjny bardziej. Moją rolą jest tutaj tylko jakby zaszczepić tę możliwość, tę wiarę w to. To jest grupa przyjaciół i dobrych znajomych. A ponieważ wszyscy mamy takie inklinacje troszeczkę dotyczące zdrowego żywienia, proekologicznego myślenia, to myślę, że to bardziej stąd. Dbałości o własne zdrowie, dużej uważności na to, co jemy i z jakich źródeł jemy, tak? Ze swoich najczęściej. No tutaj my mamy już tyle lat swoje gospodarstwo, gdzie wszystko jest ekologiczne. Może też dlatego, że jesteśmy wegetarianami już od przeszło 30 lat. Pewna też i filozofia życia, ale i też styl życia, podejście do tego życia, traktowanie go troszeczkę inaczej, właśnie tak bardziej w kierunku ekologicznym i prozdrowotnym. Myślę, że stąd to się wzięło. Jestem z wykształcenia nauczycielem matematyki, a pracuję jako informatyk w dużej firmie informatycznej, więc komputery, ścisły umysł, tabelki, bazy danych, Excele. Ja się interesuję akurat buddyzmem i praktykuję buddyzm. Tam też są posty. Próbowałem taki jednodniowy post i czułem się lżej. Więc jeżeli nie jem czegoś przez jeden dzień i czuję się lepiej i przyjeżdża pan Mariusz tutaj i koleżanka, bo to znamy się prywatnie akurat, zaprasza, jest możliwość, no to czemu nie? Jeszcze jak się człowieka spotka i są takie jakby dobry kontakt, widać, że to nie jest wariat, że jakby... No i tak walczymy. Ja jestem 4. dzień teraz, kończę, też koleżanka więcej. 3. dzień jest taki najsłabszy, dużo się śpi, ale jak widać po koleżance, to funkcjonuje normalnie. No ma siłę się uśmiechać, więc... I też na filmy, które oglądaliśmy tutaj kilku... trzech, w sumie czterech filmach też było, że drugi, trzeci dzień jest najgorszy, czwarty jest wyjście z kryzysu, od piątego jest w górkę. I też tutaj na tym spotkaniu w trzecim dniu najwięcej osób rezygnowało, bo jest najtrudniej. Znaczy ja po czwartym dniu zaczęłam pić wodę z powrotem i soki, dlatego że kieruję, bo oprócz moich obowiązków tutaj bycia organizatorem, to jeszcze jesteśmy kierowcami i żeby koncentracja była odpowiednia za kółkiem, kwestia odpowiedzialności za pasażerów i za uczestników drogi, bo jechaliśmy i na wernisaż Wery Kobylińskiej i na kajaki pojechaliśmy. I trzeba było podjechać po zakupy jeszcze tutaj do pobliskiego miasteczka. Więc to jest kwestia odpowiedzialności za siebie i za innych dla mnie. Więc ja wtedy rezygnuję ze swojego procesu, żeby go nie kończyć, a tutaj te są ważniejsze sprawy dla mnie. No ja również byłem 4 dni bez jedzenia, w tym 2 dni bez picia. Wczoraj też przerwałem proces z tego samego względu co żona, dlatego że też prowadzę samochód, muszę ich na kajaki wywieźć, pokazać drogę. Z tego względu, żeby się lepiej czuć, to przerwałem wczoraj też proces. Początek lat 2000 w Polsce i rozpoczyna się nagle, bodajże jednym czy dwoma artykułami, rozpoczyna się w Polsce moda na tak zwany bretarianizm. Były to opowieści już zupełnie niesamowite i mrożące krew w żyłach o ludziach, którzy mogą żyć nie jedząc. Ponieważ ja zawsze miałem sobie taki pęd do jakichś takich ekstremalnych doświadczeń, więc no to mnie naprawdę zainspirowało. Nawet do tego stopnia, że trafiłem nawet na seminarium. Przyjechała wówczas do Polski królowa bretarianizmu światowa z Australii, Australijka Jas Muhin, pani, która twierdziła, że nie je już od dawna. Ona też była autorką pierwszych książek takich, które spopularyzowały zjawisko. No i też wtedy się pojawili w Polsce pierwsi niejedzący. No i przyszedł rok 2002. No i zrobiłem coś takiego w lipcu samodzielnie. A zrobiłem to według takiego przepisu książkowego Jas Muhin, tej Australijki. Trwało to 3 tygodnie, bo to jest taki proces tak zwany 21-dniowy. Polega na tym, że pierwszy tydzień się spędza bez kropli wody. To było trochę ekstremalne przedsięwzięcie, bo według medycyny oficjalnej po 4 dniach człowieka nie ma już niepijącego, a tutaj przychodzi 5., 6. i nic się szczególnego nie dzieje, poza tym, że no, trochę sucho jest. Po czym przychodzi 2. tydzień, który można spędzić na rozrzedzonych sokach, 3. już na takich, powiedzmy, skondensowanych. No i podobno według propagatorki tej metody dalej już sobie można żyć tak od bez przyjmowania jedzenia. No ale to jest jakaś tam technika. Ja muszę powiedzieć, że po tych 21 dniach postanowiłem nie przyjmować pokarmów stałych. Chodziłem do pracy w tym czasie, także nic, nawet ludzie nie bardzo chyba widzieli to, co się tam ze mną działo, poza tym, że wyszczuplałem wtedy mocno. Ten pierwszy raz to na ogół się przypłaca utratą wagi. No ja straciłem około 10 kilo, ale tak to się ustabilizowało i zostało. Nie wyglądałem źle, w sumie wróciłem do wagi, powiedzmy, z przełomu liceum i studiów, także taka waga była całkiem znośna. I na początku następnego roku nawet zdołałem wyjechać do Indii, ale jak wróciłem do kraju, to trwało jeszcze może ze 2 miesiące, jakoś potem dałem się wciągnąć otoczeniu w jedzenie stopniowo, bo jednak niejedzenie to jest taki też no, proces wyizolowania się trochę z otoczenia, bo jak tak spojrzeć, to całe nasze życie oparte jest tak naprawdę o stół. Wszystko się opiera o spotkania rodzinne, towarzyskie, zawodowe, takie czy inne. Wszystko to jest związane z jedzeniem. Bez tego właściwie świat by się nie kręcił zupełnie. Także następne no, blisko 2 lata to poszło w jakieś tam zapomnienie. No ale znowu tam przyszedł czas powrotu do Indii. Zacząłem jeździć w trochę inne miejsce, gdzie już miałem do czynienia z takimi naprawdę ekstremalnymi joginami. Takimi, którzy tak żyją na co dzień. Oni już po prostu nawet nie opowiadają o takich rzeczach, tylko po prostu oni żyją miesiącami bez przyjmowania jedzenia i płynów nawet. Także trafiłem do jogina, który tak na przykład 11 miesięcy żył bez kropli wody. W 2015 roku, będąc po raz kolejny w Indiach, miałem okazję dotrzeć do stolicy stanu Gujarat, z pewnym joginem, a pojechałem w pełni świadom tego, dokąd jadę, po co jadę, ponieważ postanowiłem dotrzeć do szpitala Sterling w stolicy Ahmedabadu, gdzie poza tym, że w tym szpitalu leczą ludzi normalnie, to jest po prostu zespół, istnieje zespół lekarzy pod kierunkiem neurobiologa, doktora Shaha, Sudhira Shaha. On na co dzień prowadzi badania nad zjawiskiem niejedzenia na zlecenie indyjskiego Ministerstwa Obrony i z godzinnego spotkania mogę tylko powiedzieć po tym spotkaniu, że to zjawisko istnieje, jest naukowo potwierdzone i jak najbardziej poważnie do niego podchodzą właśnie Hindusi. Absolutnie nie zalecam, żeby ktokolwiek coś takiego robił sam w domu. Bo chociażby grupa może zobaczyć, czy ktoś się gorzej poczuje, czy zasłabnie, ma zaraz obok siebie jakiegoś człowieka. To jest ważne, żeby jeden drugiego wspierał. A tego się z książek nie wyczyta. I na pewno nie jest to proces, który dotyczy wszystkich. Podejrzewam, że dotyczy to jakiegoś tam procenta populacji. Dlaczego tych ludzi, a nie innych też nie wiem. Ale możliwe jest to dla ludzi na całym świecie. Niekoniecznie jest to związane z Indiami, bo wegetarian jest sporo na całym świecie. W Rosji istnieją, w Niemczech jest to popularne zjawisko. Daje mi to naprawdę lekkość i to nie tak, jak to było w słynnej noweli. Nie jest to nieznośna lekkość bytu, tylko naprawdę bardzo znośna lekkość bytu. Podejrzewam, że wegetarianizm to jest proces związany jeszcze do tego ze świadomością. To jest też umiejętność, której, czy cecha, której nie można nauczyć. Z takiego naukowego punktu widzenia wegetarianizm jest takim sposobem żywienia, życia, do którego nauka jakby nie bardzo przychylnie patrzy. Człowiek bez wody może wytrzymać tylko kilka dni, bez jedzenia do kilku tygodni. Takie żywienie nie jest dla nas dobre i może powodować konsekwencje zdrowotne. Organizm, któremu nie dostarczamy odpowiedniej ilości witamin, składników mineralnych, ale przede wszystkim składników odżywczych, czyli białka, tłuszczy, węglowodanów, oczywiście przez pewien okres czasu zaczyna czerpać z zapasów, które ma w naszym organizmie, natomiast potem niestety wycieńcza się i może to w konsekwencji doprowadzić nawet do śmierci. Także absolutnie jako dietetyk i osoba pracująca z pacjentami nie polecam takiego sposobu żywienia. Nikogo takiego na swojej zawodowej ścieżce, ale również prywatnej nie spotkałam, więc też zastanawiam się, na ile ci ludzie są też wiarygodni. Chociaż może nie powinnam tego mówić, dlatego że każdy z nas ma prawo do jakiejś swojej ścieżki życiowej. Natomiast czasami się zastanawiam, czy jakby są szczerzy też w tych swoich wywodach, jeżeli chodzi o takie właśnie żywienie i to, co spożywają. Absolutnie nie polecam ani dzieciom, ani osobom starszym. Na pewno również osoby z różnego rodzaju schorzeniami muszą się zastanowić, czy chcą w ogóle taki sposób żywienia i życia próbować. Natomiast absolutnie nie dzieci. Znaczy, tak podsumowując, to chyba nikomu nie polecam. Natomiast jeżeli ktoś chce spróbować jakiejś diety sokowej, oczyszczającej, to ewentualnie na chwilę, kilka dni, na pewno nie na dłużej. Zbigniew Gaciąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jestem lekarzem internistą. Ja nie wiem, czym jest wegetarianizm. Z tym, co przeczytałem, to wygląda to na totalną bzdurę. Powtórzę jeszcze raz, bzdurę i oszustwo. Gdyż na tyle, na ile informacje określają, to jest to możliwość funkcjonowania bez jedzenia, czyli odżywianie się karmą, energią kosmiczną i nie wiem czym tam jeszcze. Niestety człowiek bez odpowiedniego minimum kalorycznego funkcjonować nie jest w stanie. Kropka. Przy odpowiedniej motywacji, silnej woli i zawzięciu się człowiek kilka dni wytrzyma. To bez wątpienia. Większość z nas posiada zasoby energetyczne, które pozwolą mu funkcjonować przez dłuższy czas. Każda głodówka to oczywiście takiej doraźnej konsekwencji, to wywołuje stan zakwaszenia organizmu, czyli zdrowy człowiek sobie z tym poradzi. Człowiek chory już niestety może taki eksperyment przepłacić zdrowiem, a nawet utratą życia. Także jeśli ktoś myśli, że będzie mógł się odzwyczaić od jedzenia, to przypomina się oczywiście znana anegdota o tym zwierzątku, które już było bardzo bliskie sukcesu, niestety w ostatniej fazie eksperymentu zdechło.

Kolejny temat powinien zainteresować każdego posiadacza nowoczesnej pralki czy lodówki, a także przedstawicieli firm produkujących takie sprzęty. Znalazły się one bowiem na celownikach hakerów. Na chwilę obecną w naszych bazach rozpoznajemy ponad 7 tysięcy takich ataków, unikatowych ataków, z czego ponad połowę wykryliśmy tylko w 2017 roku. Na koniec coś dla właścicieli psów, nie tylko rasowców. Opowiemy o cyberpiłce do nauki aportowania. To jest innowacyjność technologiczna, czyli sensor i big data, które jest sercem tej piłki, i innowacyjność produktową, czyli wykorzystanie tej technologii do rozwoju psa. Zapraszam. Nauka. Zdrowe stawy to podstawa mobilności każdego człowieka. Urazy, zwyrodnienia czy po prostu wiek są częstą przyczyną problemów np. z kolanami. Wówczas w ramach bezoperacyjnej diagnozy wykonuje się badania typu RTG, rezonans magnetyczny czy tomografię. Taka diagnostyka nie pozwala jednak ocenić ruchliwości stawu. I tu szykuje się rewolucja. Naukowcy opracowali innowacyjną metodę. To wibroakustyczna ocena ruchu, mówi Mirosław Szmajda z Politechniki Opolskiej. Do tej pory, żeby zbadać, przynajmniej tak nasi koledzy z fizjoterapii nam podpowiadali, żeby zbadać się, określić ten stan chorobotwórczy, wykonywana jest analiza czy badanie rezonansu magnetycznego oraz artroskopii, czyli typowo inwazyjne badanie. Natomiast to badanie może w przyszłości, mam nadzieję, kiedyś umożliwić niwelację tego typu badań. Metoda jest na tyle wszechstronna, że pozwoli diagnozować różnych pacjentów, dodaje Dawid Bączkowicz z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Opolskiej Uczelni. Projekt jest adresowany do wszystkich tak naprawdę, bo problemy ze stawami mają zarówno osoby młode, czyli na przykład są to wszelkie kontuzje sportowe, ale głównie oczywiście są to osoby starsze, które wraz z biegiem życia mają pogorszoną funkcję stawu, zaczynają się dolegliwości, symptomatyczne objawy i głównie wydaje się, że metoda może służyć jako badania screeningowe, czyli badania przesiewowe lub też badania wspomagające proces stawiania diagnozy i oceny efektywności terapii. Zanim jednak metoda zostanie włączona do komercyjnych badań, musi być jeszcze udoskonalona. Biznes. Internet rzeczy to hasło, którym firmy produkujące zwłaszcza sprzęt AGD próbują przyciągać klientów. Okazuje się, że dostęp do sieci nie zawsze się opłaca. Coraz częściej dochodzi do ataków hakerskich na pralki, lodówki czy piekarniki. To aż 7 tysięcy takich przypadków, które zanotowaliśmy w ostatnim czasie, mówi Piotr Kupczyk z firmy Kasperski Lab Polska. I dodaje, że taki atak może całkowicie zaskoczyć. Mogą zacząć działać w sposób nie taki, jak byśmy sobie tego życzyli, że możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie drukarka zaczyna bez naszej zgody zadrukowywać wszystkie strony, czy piekarnik włącza się bez naszej wiedzy, czy lodówka się wyłącza i może tutaj faktycznie być motywacja finansowa, czyli próba wyłudzenia jakiegoś okupu za to, żeby to urządzenie wróciło do prawidłowego funkcjonowania. Natomiast w większości przypadków są to działania, których my jako użytkownicy nie będziemy widzieli, ponieważ moc tych urządzeń będzie wykorzystywana przez cyberprzestępców do ich własnych celów. Czyli na przykład zmasowanych ataków na bazy danych czy strony internetowe. Po prostu mówiąc wprost i bez ogródek, państwa lodówka, pralka czy wspomniana drukarka może zamienić się w zombie. Internetowe zombie. Technologia. Aport, piesku, aport. No przynieś. Który z właścicieli czworonogów nie lubi tego typu zabawy? Chyba każdy. Dla niektórych nauka aportowania to wręcz punkt honoru. I tu z pomocą przychodzą twórcy Bringi, czyli cyberpiłki naszpikowanej elektroniką. Ktoś może zapytać, po co to wszystko? Ano po to, by aportowanie i nauka tej sztuki przebiegały profesjonalnie, tłumaczy Piotr Jasiński, twórca Bringi. Funkcją jest nauka psa aportowania. W bezpieczny sposób, żeby się nie przemęczył, żeby wykonywał to ćwiczenie tak jak należy, a także funkcja pomiarowa, czyli wysokość, prędkość i to, ile kilometrów, ile metrów pies przebiegł. Możemy później, sumując te treningi, przygotować raport, który pokazuje, czy pies się rozwija w właściwym kierunku, czy należy na przykład zmniejszyć odległość tego rzutu, ponieważ nasz pies do tej pory nie biegał zbyt dużo i należy trochę przystopować. Cóż, skoro pan może korzystać z narzędzi monitorujących aktywność, na przykład bieganie czy jazdę na rowerze, to dlaczego i psiak nie ma korzystać ze zdobyczy najnowszych technologii? I to wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję, Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Trójwymiar. Program Trzeci Polskiego Radia, zbliża się 18.45. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, a w studiu Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przeglądamy dzisiejszą prasę i czytamy w Rzeczpospolitej, że tego lata żegnamy się z tanim last minute, czy takich ofert, tanich ofert wakacji zagranicznych na ostatnią chwilę rzeczywiście nie ma w tym roku? No rzeczywiście, zapotrzebowanie, popyt na imprezy turystyczne zagraniczne jest tak duży, że po prostu miejsca są wyprzedane już z dużym wyprzedzeniem. W tym roku też miało na to wpływ dość duża sprzedaż imprez first minute, czyli z bardzo dużym wyprzedzeniem, kiedy klienci jeszcze mogą wybrać z pełnej gamy i z pełnej oferty interesujące ich oferty. Zmienia się trochę ten model sprzedaży i zakupu przez Polaków wycieczek zagranicznych, prawda? Kiedyś kupowaliśmy rzeczywiście w ostatniej chwili, czekaliśmy dosłownie na kilka dni przed planowanym urlopem, kupowaliśmy wtedy atrakcyjne oferty. Teraz kupujemy zdecydowanie wcześniej. Jak wcześniej, kiedy ta oferta first minute się pojawia? Ona się pojawia już właściwie na początku roku, przed sezonem letnim. Wówczas mamy do czynienia z bardzo dużymi obniżkami, nawet do 40% w porównaniu z ofertą, którą właśnie, no niestety w tej chwili, gdybyśmy chcieli kupić, to musielibyśmy zapłacić znacznie więcej. I tak jak powiedziałem, to jest dobry moment właśnie na początku roku dla osób, które mogą zaplanować swój wypoczynek z dużym wyprzedzeniem, a okazuje się, że Polacy coraz częściej taką możliwość mają, żeby wówczas zaplanować właśnie taki wyjazd. No dobrze, panie prezesie, ale ktoś, kto chciałby taką wycieczkę zagraniczną zaplanować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, słucha na przykład audycji ekonomicznych w Radiowej Trójce i słyszy, że notowania złotego bardzo zmienne, złoty może się osłabiać, może się umacniać, euro może wyraźnie drożyć. Myśli sobie, kupię wycieczkę w styczniu, a potem będą mi kazali jeszcze dopłacić, bo się na rynku walutowym dużo pozmienia. Przecież takie ryzyko jest. To ryzyko jest, ale organizatorzy minimalizują takie ryzyko, zabezpieczając się właśnie instrumentami ekonomicznymi, finansowymi, dotyczącymi właśnie zabezpieczenia kursów walut. W związku z tym tak naprawdę klientów taka sytuacja nie dotyczy, aczkolwiek organizator ma prawo, ustawowe prawo do podwyższenia ceny na wypadek właśnie zmiany kursów walut, jeszcze innych dwóch czynników, ale wówczas klient zawsze ma prawo do odstąpienia od umowy bezkosztowo. Czy w ostatnich latach obserwujecie, że wycieczki są droższe? Czy rzeczywiście da się zauważyć, że te ceny rosną? To zależy tak naprawdę od kierunku. W tej chwili jest bardzo zdywersyfikowana sprzedaż u różnych organizatorów turystyki i rzeczywiście być może kilka procent wzrosły ceny w stosunku do lat ubiegłych, ale tak jak powiedziałem, to zależy również od kierunku, od standardu wypoczynku. Myślę, że w tej chwili mamy do czynienia ze znacznym wzmocnieniem się złotówki i organizatorzy turystyki wezmą to pod uwagę przy planowaniu kolejnych imprez turystycznych. Powiedzmy, panie prezesie, zatem jakie kierunki wybierali Polacy w 2017? Gdzie w tej chwili Polaków najwięcej? Gdzie najchętniej latamy? Gdzie najchętniej wypoczywamy? No oczywiście mówimy o tym takim najbardziej popularnym sposobie podróżowania, czyli mówimy o wycieczkach z wykorzystaniem samolotów czarterowych. I tutaj mamy bardzo precyzyjne dane. W tym roku największą popularnością cieszy się Grecja, ale również Bułgaria, Hiszpania, Turcja, Włochy, Egipt, a z nowych kierunków, które od kilku lat cieszą się bardzo dużą sprzedażą, to mamy tutaj do czynienia z Albanią czy z Gruzją. Czyli Grecja numerem jeden, tak? Wróciła na to miejsce. Zdecydowanie już od 3 lat Grecja jest numerem jeden. Jest to kierunek, który oferuje bardzo wiele regionów turystycznych, do których są organizowane wyloty samolotem. Właściwie 21 takich regionów w Grecji jest. No, Polacy zawsze lubili wypoczywać w Grecji, lubili zwiedzać Grecję. To prawda, ale pamięta pan kryzys finansowy, moment, kiedy trochę się do Grecji obawialiśmy latać ze względu na to, co tam się działo, jeśli chodzi o gospodarkę, choć nie tylko, były protesty na ulicach i wtedy Grecja spadła, jeśli chodzi o ten ranking popularnych miejsc, gdzie latamy, po latach wróciła. Panie redaktorze, wtedy tak naprawdę to był taki raczej szum medialny. Pamiętamy, że ostrzegano nas o braku dostępności do waluty w bankomatach. Z takimi sytuacjami rzeczywiście faktycznie nie mieli turyści do czynienia. Również uchodźcy, którzy nawiedzali niektóre wyspy, tak naprawdę w tej chwili sytuacja jest na tyle opanowana, że nie ma takiego zagrożenia. Właściwie ich się w ogóle nie widzi. Turyści nie mają z nimi do czynienia. To raczej 2016, wyspa Lesbos konkretnie, prawda? Włoska Lampedusa, ale jeśli chodzi o Grecję, to rzeczywiście Lesbos. A propos zagrożenia, bardzo dużo ostatnio mówimy w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach o zagrożeniu terrorystycznym w różnych, no szczególnie północnoafrykańskich destynacjach, jak to się w branży turystycznej mówi, kierunkach, gdzie wypoczywamy, o Egipcie na przykład bardzo często w tym kontekście. Mówimy między innymi dlatego, że tam ostatnio ataki terrorystyczne, znowu na jednej z plaż pojawił się nożownik. Czy turyści o coś takiego pytają, czy biorą pod uwagę, decydując się na miejsce wypoczynku, no właśnie zagrożenie terrorystyczne? Czy dopytują w biurach podróży, gdzie jest bezpiecznie, jakie gwarancje bezpieczeństwa? Tak, dopytują. Robione są również analizy, jeśli chodzi o sprzedaż do tych miejsc, ale tak naprawdę z analiz statystycznych z kolei wynika, że liczba takich zdarzeń, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, jest w tej chwili mniejsza niż na początku XXI wieku. Oczywiście one są bardziej dostępne, szybciej te informacje docierają do turystów i rzeczywiście niektóre kraje na tym cierpią. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że te kraje, one tak naprawdę żyją z turystyki i w ostatnich latach poczyniono bardzo duże nakłady właśnie na kwestie bezpieczeństwa. Są zarówno tutaj zwiększone środki ostrożności, jeśli chodzi o lotniska, ale również o obiekty hotelarskie i z takimi zdarzeniami, no rzeczywiście mamy do czynienia, ale w porównaniu na przykład z ryzykiem dotarcia na lotnisko wypadkiem samochodowym, to ryzyko jest rzeczywiście minimalne. Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. Bardzo dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo. Wizytę. Teraz będzie o kredytach hipotecznych, proszę państwa, bo w najbliższą sobotę 22 lipca nowa ustawa wchodzi w życie, która rynek kredytów hipotecznych będzie bardzo dokładnie regulowała. W studiu Michał Krajkowski, główny analityk Domu Kredytowego Notus. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Co zmienia ta ustawa na rynku, który przecież jest dość dokładnie regulowany? Mamy Komisję Nadzoru Finansowego. Od lat komisja przedstawia różne rekomendacje. Banki się dostosowują do tych zaleceń komisji. Co zmienia ta konkretna ustawa? Ta ustawa, część regulacji, właśnie regulacji Komisji Nadzoru Finansowego, reguluje ustawą, czyli przepisem wyższej rangi, czy pewne praktyki rynkowe, które funkcjonują na polskim rynku, też reguluje ustawą. Czyli coś, co i tak już obowiązywało, teraz jest w ustawie i będzie musiało być obowiązującym prawem, nawet jeśli jakiś bank tego nie przestrzegał. Tak, bo na przykład zakaz kredytów walutowych, zakaz udzielania kredytów walutowych, czy może precyzyjnie mówiąc regulacje dotyczące właśnie udzielania tych kredytów walutowych, bo one będą możliwe, ale tylko dla wybranych klientów, to jest coś, co już od kilku lat mamy i to właśnie regulowała Komisja Nadzoru Finansowego w swojej rekomendacji S. Ta nowa ustawa reguluje również zasady na przykład wcześniejszej spłaty kredytu. To jest coś, co w praktyce rynkowej od wielu lat już funkcjonuje, bo zgodnie z ustawą bank będzie mógł pobrać opłatę za wcześniejszą spłatę przez maksymalnie 3 lata od udzielenia kredytu. A jak wytrzymam z kredytem 3 lata, to potem mogę, jeśli będę miał odpowiednią gotówkę, spłacić za darmo. Tak, to już wtedy możemy spłacić kredyt za darmo. To jest też coś, co dzisiaj już funkcjonuje w większości banków, bo większość banków albo przez pierwsze 3 lata, czasami przez 5 lat pobiera taką opłatę, natomiast po zakończeniu tego okresu już ta opłata jest niepobierana. No dobrze, to jakie są te zmiany takie, które jeszcze nie obowiązują, a ta ustawa je wprowadzi? Coś takiego nowego, czego jeszcze na rynku nie obserwujemy? Nowością jest proces ubiegania się o kredyt i proces przedstawiania oferty klientowi, bo dzisiaj możemy mieć taką sytuację i czasami to się zdarza, że przychodzimy do banku, otrzymujemy ofertę, ta oferta nam odpowiada, podejmujemy decyzję o zaciągnięciu tego kredytu, więc kompletujemy dokumenty, a przychodzimy następnego dnia do banku i okazuje się, że oferta się już zmieniła, jest ona już nieobowiązująca. No na przykład skoczyła marża, bo się warunki na rynku zmieniają tak dynamicznie, że trzeba było podrożyć kredyt, prawda? No tak, to no, banki te oferty zmieniają. Najczęściej to następuje na przełomie miesięcy czy na przełomie kwartałów, ale te oferty mogą się zmienić i, no, i klient w takiej sytuacji był bezbronny. Po wejściu w życie ustawy oferta, którą klient otrzyma, ta propozycja kredytowa, będzie wiążąca przez 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni przyjdziemy i złożymy wniosek kredytowy, wówczas nawet jeśli bank ma już nową ofertę na gorszych dla nas warunkach, to będzie musiał nam zaoferować kredyt właśnie na tych warunkach, na jakich ten kredyt nam proponowano w ciągu tych 14 dni, więc te warunki kredytowe będą dla nas wiążące, więc to jest pewna nowość. W ustawie jest też zapisane, że bank musi po złożeniu wniosku kredytowego musi wydać decyzję w ciągu 21 dni kalendarzowych. A właściwie 21 dnia konkretnie. Precyzyjnie mówiąc tak, 21 dnia, natomiast jeśli kredytobiorca, wnioskodawca wyrazi zgodę na przekazanie tej decyzji wcześniej, to ta decyzja będzie mogła mu być przekazana wcześniej niż tego 21 dnia. To jest nowość, jeśli chodzi o zapis, natomiast w praktyce rynkowej dzisiaj, jeśli wniosek jest kompletny, to w większości banków w ciągu tych 3 tygodni tę decyzję kredytową otrzymamy, więc nie będzie to jakaś rewolucja na rynku, bo dzisiaj większość banków się wyrabia w ciągu tych 3 tygodni. Ważne zmiany dotyczące restrukturyzacji nieruchomości. Na czym to może polegać? Tak, to też jest nowość, która się pojawia. Jeżeli nie będziemy w stanie spłacać kredytu, bank w pierwszej kolejności musi nam przedstawić program restrukturyzacyjny, zaproponować rozwiązania, które pozwolą nam na spłatę tego kredytu. Natomiast jeśli tych działań nie będziemy w stanie realizować i dalej nie będziemy właściwie spłacać kredytu, to bank będzie miał obowiązek dać nam co najmniej 6 miesięcy na samodzielne sprzedanie nieruchomości i dopiero wtedy może przystąpić do działań windykacyjnych, komornik może wkroczyć do akcji, mówiąc tak obrazowo. To jest dobre rozwiązanie, ponieważ w ciągu tych 6 miesięcy możemy sprzedać nieruchomość w cenie względnie rynkowej, bo oczywiście no, tutaj musimy no, pamiętać o tej presji czasu i czasami może tą cenę będziemy musieli nieco obniżyć. Natomiast no, będą to większe pieniądze niż gdybyśmy sprzedali nieruchomość, czy gdyby tę nieruchomość przejął komornik, gdyby to była licytacja komornicza. No bo przede wszystkim komornik wystawia cenę za niższą cenę, wystawia nieruchomość za niższą cenę, a poza tym no, pobiera opłaty komornicze, więc tutaj unikamy tych kosztów. Więc to jest pewna nowość, czyli te 6 miesięcy na samodzielne sprzedanie nieruchomości. Będę mógł też dowiedzieć się, korzystając z dobrodziejstw tej ustawy, ile zarabia pośrednik, który pośredniczy przy udzieleniu takiego kredytu, prawda? Tak, pośrednik będzie musiał ujawnić wysokość swojego wynagrodzenia, od czego to wynagrodzenie zależy. Tutaj też, jeżeli mówimy o rynku pośredników, bo to trzeba w ogóle nadmienić, że ta ustawa jest, mówimy o ustawie o kredycie hipotecznym, ale to jest ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami. Załatwia te dwie sprawy. Tutaj rynek pośrednictwa będzie no, regulowany bezpośrednio, bo do tej pory on był regulowany, natomiast no, tylko w sposób pośredni. Więc tutaj przychodząc przede wszystkim do pośrednika, będziemy mogli sprawdzić, czy ten pośrednik rzeczywiście jest pośrednikiem, czy jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pośrednicy będą musieli też spełnić określone wymogi stawiane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ich wiedza będzie weryfikowana, będzie sprawdzana, więc tutaj no, konsument, kredytobiorca też będzie chroniony, będzie wiedział, że przychodząc do pośrednika, przychodząc do osoby, która się podaje za pośrednika, będzie mogła rzeczywiście sprawdzić, czy ta osoba ma prawo wykonywać takie czynności. I na koniec jeszcze jedna, być może drobna zmiana, ale dość spektakularna, działająca w każdym razie na wyobraźnię, kiedy już podpiszemy umowę o kredyt hipoteczny. Mało tego, nawet kiedy już dostaniemy pieniądze, kiedy trafią na nasze konto, to i tak będziemy mieli czas, żeby się z tej umowy wycofać. Tak, w przypadku kredytu mieszkaniowego, kredytu hipotecznego, będziemy mieli prawo odstąpić od umowy kredytowej. To rozwiązanie, które znamy już w przypadku kredytów gotówkowych na przykład. Natomiast mimo, że taką możliwość będziemy mieli, myślę, że... 14 dni. Jest 14 dni, natomiast no myślę, że to nie będzie często stosowane, bo tu w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego rzadko, chyba właściwie wcale, no nie postępujemy... Czyli ten moment do namysłu